Sajnos vége van a kampánynak, olyanok nyomozás van, amivel végleg összekötötték Sorost és Magyar Pétert. A tények magukért beszélnek van. Nézzük meg! Jó reggelt! Jó reggelt! Milyen volt Salgott Arján, Ádám? Már is, még egy kortyot se tudtam meginni. Hát ez egy izgalmas területe a Magyarországnak. Híres. Érdekes területem is a Salgott Arján, mert ilyen völgyváros, meg ott van az ország szélén, és olyan feelingem van ettől tőle, hogy mint hogyha egy ilyen open world játékban elmennék a térkép szélére. És akkor ott megnézem, hogy ott milyen sidequestek vannak, meg ilyenek. És kaptál sidequesteket? Nem voltak érdekes dolgok, amúgy sokkal nyitottabbak voltak az emberek, mint Kecskeméten, szinte mindenki nyilatkozott, akihez oda mentünk, így körbejártuk a belvárost, amúgy ilyen szinten is beszéltük a Tekivel meg a Sünnel, hogy amúgy tök jó, hogy így, amikor csak így átmész autóval ezeken a városokon, hogy nem jegyzed meg. Uh-huh. De hogy úgy, hogy tényleg ott egy napot eltöltünk, folyamatosan bejárjuk, így megjegyzed az összes megyeszékhelyet, ahol voltunk, szóval tök jó, hogy így eljutunk mindenhova, és így nagyjából meg is jegyezzük, hogy milyen a belváros, meg mik vannak. Ezt én nagyon irigylem tőletek egyébként. Igen, hogy arra gondolok, hogy mentek és utaztok, felfedezitek az országot, amint amúgy szerintem kevés embernek van rá lehetősége. Vagy amúgy arra miért is lehetőséget, hogy elmész kocsival Salgott-Arjánba? Mert egyrészt miért mennék? Hát, mert így legalább van valami cél. Van valami cél, amiért elmentek, van valami, amit megcsináltok. Plusz mikor? Most azért munka után csak úgy elmegyek? Hétvégén. A feleséget belakott a kocsiba, és elmentek. De semmire nincs ideje. Az embernek, és akkor ez jó, hogy így a munkát össze kapcsolni ezzel. Én ezt nagyon irigylem, hogy ezt... Majd egyszer, hogy te is jöhetsz. Majd még több jól van, ez itt tag lesz, és akkor te is lehetsz jönni. Ja, nyitottak voltak az emberek, voltak érdekes dolgok, mindenki normális. Szóval most múltkor is amúgy a Kecskeméténél is nagyon lehangolóak voltak a kommentek, de közben amúgy szerintem legalább annyi... Alapvetően jó szándékúak az emberek. Igen, nem az mindenki az, de hogy alapvetően még azt is érzem, hogy oké, hogy voltak, akik úgy látszik, hogy nagyon beszopták a Fidesz propagandát, de hát legalább annyi ember volt ott is szerintem, aki meg nem. Csak mindig ember azt jegyzi meg, aki a legnagyobb lőtséget mondja. De itt is volt nyilván ember, aki 4 diplomás, és aztán megkérdeztem, mi a véleménye Magyar Péterről. Volt olyan ember, aki hát nem teljesen értettem, mit beszél, de hogy ő sem volt nagy fanja a Magyar Péternek, és mesélte, hogy ilyen. Ő már nagyon idős volt, de mondta, hogy régen zsoldos volt, és mesélt érdekes dolgokat. Ezek ilyen izgalmas. Igen, ezek izgalmas sorsok, nem úgy, mint a Curtisról. Szóval most... Ha már Curtis. Igen, hogy ez az ember valószínűleg érdekesebbeket tudna mesélni, mint Curtis egész élete, mondta, hogy tudja, hogy kell egy kézzel kinyomni egy ember mindkét szemét. Egy kézzel? Aha. Hát egy kézzel azért... Hát igen, de hogy gondolom, akkor valami hasonló is. És még ennél durvábbakat is mondott. Szóval voltak arcok, ott megtalálkoztunk jófej emberekkel, vannak egy csomó nézővel is találkozunk ilyenkor. Nem mindenki akar nyilatkozni, mert hogy nem nyilatkozhat, mert ha elmondja a véleményét, akkor másnapra nem lenne munkája. Hát ez is sok mindent elmond erre az országról. Ezt erről hallottunk már. Azt akartam még hozzáfűzni, hogy lehet, hogy ő el tudja mondani, hogy kell egy kézzel kinyomni egy ember szemét, de a Curtis el tudja mondani, hogy kell két kézzel agyonverni a barátnődet. Igen? Aha. Akkor szerintem bocsássunk neki, mert beállt az Orbán Viktor szopkodók körébe. Hát a keresztényi tanok alapján ugye nekünk bűnbocsánatot kért, gondolom. Hát nem láttam még. Nem úgy érdekes. Hát na szóval az a hír, aki lemaradt volna, hogy 120 millió forint állami támogatást kap a Curtisről szóló dokumentumfilm, ami nyilván rohadtul indokolt a Curtisről egy dokumentumfilm, akinek a legnagyobb, hogy mondjam, miről a legkíresebb, hogy beállt a Fidesz meg én. Na hát azért de hogy mondjuk igen, és a Majka azt mondja, hogy nem hajlandó részt venni ebbe, az mennyire lesz teljes. Szóval érdekes, hogy előbb készül a Curtis dokumentumfilm, mint a Majkáról, aki önállóan is sokkal sikeresebb. Jó, de hát a Curtis micsoda életutat járt meg, hogy így felment, utána a drogok miatt lement, és aztán nem tudom, hogy most... Erről lehetne egy érdekes doksit forgatni, hogyan lett, hogy az iskolákban drogokról beszél, de valószínűleg azért ez is elmismásolja majd pont az érdekes részét, meg valószínűleg tesójával való szál is ki lesz hagyva, meg az a Lipsi szál is, hogy pár éve még, nem tudom, például a Zsolti szülnapi bulián is ott volt, nem tudom, mit csinál, de hogy... Az volt a lejtmenet. Igen, amikor kábítószerezett, és amiért megmérgezték az agyát a Lipsi. Ez egy Lipsi dolog, igen. De most már tiszta keresztény ember, rappel is az Orbán DPK-t aliai. De hogy ez mindennek a legalja. És benne lesz, hogy a barátnőt elagy a bugyája. Hát nem tudom, nem. Lehet, hogy azt se lesz benne. Lehet, azt se lesz benne, vagy olyan nehéz körülmények között, mert jólétében drogoznia kellett, meg megverni a bajátnőjét, és fölállt ebből. Igen, fölállt és a drogok miatt volt agresszív is például. Igen. Jaj, hát ez, nekem a szívem az nagyon megmelengeti ez a történet, ami a Curtisről. Hát igen, amúgy ez 120 millió, tudom, hogy ez nem annyi, mint az Ákos filmre, meg ugye egy állami szinten nem sok pénz, de szerintem egy forint is sok lenne erre. Igen. Egy forintot is sajnálnék. Tehát tényleg szóval Curtis... Hosszabb a lista, akikről lehetne csinálni. Rengeteg emberről lehetne. Tier D ember. Így gondolkoztak, hogy Krasznahorkairól csináljunk, épp most nyert egy Nobel-díjat, és egy hosszú életút áll mögötte. Curtis. Curtis lesz az igazi. Hát igen, főleg, hogy amúgy nem most tudom, amúgy mennyi a Curtis, vagy annyi, vagy vannak emberek, akiknek tényleg valószínűleg érdekes életútjuk van. 36 éves Curtis. 36 éves a Curtis! Nem tartja jól magát, a drogok az nem segített a konzerválásba. Igen, de legalább még nincs mögötte. De mi az, amiről szól a doksi film? Arról, hogy figyelj, azt hallom, hogy amikor most rászálljunk ezt a pénzt, de meg focizott egyébként. És mire elkezdik csinálni ezt a filmet, addigra már kormányváltás legyen, és azt mondják, hogy jó, most már megcsinálják ezt a filmet, és arra fog szólni, hogy hogyan lett valaki ilyen köpönyekforgató, fideszes talpnyaló, és hogy egyszer bemutassa ezt a világot, hogy hogyan lettek az emberek ilyen fidesz talpnyalók, mikkel zsarolták őket, és azt mondom, hogy na, akkor kap egy szép fordulatot ez az egész. Az egy érdekes hív lenne, de szerintem ez egy forgatás közben szokott így megváltozni az útja. Azt gondolnám, hogy egy kormányváltás után egy millió dolog fontosabb van, nem, mint hogy a Curtis dokumentumfilmnek mi lesz a íve. Hát jó, de akkor már befejezik. És jó, hát befejezik, és senki nem fogja látni. De az Ákos film az még valamennyire indokolt, mert az egy híres ember, csomó dolog volt, amit letett az asztalra, mindenki ismeri, de hogy így se nézte meg senki, szóval még az Ákos rajongók se nézték meg azt a filmet. Pedig a Mandiner év kulturális személyisége lett, ugye? Hát igen, látszik ezzel, nem. Jövőre a Curtis is nyerhet, talán. De hogy a Curtis, az teljesen indokolatlan, szóval így nem hiszem, hogy nem találtak nerest. Vagy ez volt, hogy amiért ott várta Orbán Viktort, és csináltak egy short videót, hogy várja az Orbán Viktort, ezért kapott. Vagy ez már csak ilyen proli hergelés, vagy gumicsont, én már nem tudom. Lehet az, amúgy jönnek mindenféle hülye hírek össze-vissza. Hát, mi is erről beszélünk. Pedig 120 millió, ugye mi is szeretnénk filmet csinálni, én úgy számoltam, hogy fele ennyiből fogjuk mit csinálni, vagy kevesebb, mint fele ennyiből amúgy. Ezt hogy egy filmnél nem lehet előre megmondani. Feltétlenül. Nem, sajnos, de hogy azt a néztem, a tervek hogy szerint. Nyilván több százmillió egy alapvetően egy film több százmillióba kerül, de hogy örülök, hogyha nekünk a tized rendelkezés áll. De hogy 120 millió forint, az Ákososnál is teljesen indokolatlan, hogy igazából egy ilyen igényesebb YouTube videó szintjét hozza, hogy leültetsz embereket interjúztatni. Igen, amúgy azt akartam mondani, hogy azért az más egy játékfilm, meg egy dokumentumfilm, tehát hogy nyilván az is hatalmas munka, sőt talán még több is egy dokumentumfilm. Hát egy normális, igen. De hogy a forgatás része az most vágóképezés. Mert ez nem dokumentumfilmnek amúgy, mert a dokumentumfilm az lenne, az például érdekes dokumentumfilm, a Pogány indulós, mert ők elkezdték követni a Pogány indulót már azelőtt, hogy befutott. Szóval innentől tényleg rengeteg doksi film, ami elkezdődik, aztán nem lesz belőle semmi, és akkor nyilván azokról hallunk, amiből végül lett valami, és a Pogány indulót követték évekig, és ő egy nagyon érdekes figurája ennek a generációnak. Szóval ott azt érzed, hogy van valami anyag, itt évekig van, ez valószínűleg a Pogány induló a neccesebb dolgokat is bármikor bevállalja, miközben a Curtisnek szerintem neccesebb dolgai vannak, amit nem vállal be. De hogy nem lehet szerintem egy de bevállalja, de hát ki de nem lehet, belőle Ádám. Nem lehet, hát úgy, mint az Ákos film, hogy így megemlítik, aztán mennek tovább, de hogy jó esetben egy dokumentumfilmet úgy lehet érdekesen bemutatni objektívan, hogyha nem része az, akiről szól. És akkor tényleg nincsen cenzúrázva. De valószínűleg ennek része lesz a Curtis, ott fog így leültetik, ilyen nagyon szépen bevilágítják három kamerával, és akkor így meséli az életét majd, és majd ilyen kollégái és nyilatkoznak, miközben a Majka nem, ami az egyetlen érdekes adalék lenne, akivel tényleg évekig dolgozott és együtt felfutott, szóval az de egész... Mondtad, hogy a Majka nem lesz benne. Mondta? Nem hiszem, hogy a Majka benne lesz. Hát, de nézzünk ebbe a leírást. A film a hivatalos leírás szerint a hírnév mögötti embert mutatja meg. Függőséggel, veszteséggel és önazonosság kereséssel vívott küzdelmet. Nem csak a önazonossággal vívott meg, hanem a exeivel is. Úgy hallottam, ilyen kéz a kéz kombat. Hát a következő Dopman film lesz ezek szerint. Igen. Ez egy ilyen Cinematic Universe a Fidesznek, hogy összegyűjti az összes nőverőt. Ugye a keresztény konzervatív hitvallás nevében minden nőverőt begyűjtenek. Mint a régi szép idők. években, Ádám. Hát a maxolózókhoz szólni kell, ezek jókorok voltak. Hát itt és a karácsony szellemében. A nőverőbről csináljunk doksifilmet. Oké, hogy nőt ver, de van egy ember a nőverés igen, mögött. Most már mehet az iskolában drogprevenciót tartani, hiszen már megtérült, Ádám. Igen, meg a családon belül erőszakról elmondott. Még az is a DPK-t. Van DPK-ja is. Van, de melyik? A drog DPK-t. A drogos DPK. A nők DPK-ban nincs benne? Nem szólalt fel a királynóra? Nem, a királynóra, csak ellenünk szólalt ja, fel. Jó, hát olyan. Már megint mi? Jó, oké, bocsánat. Ez rendben nem van. Nem tudtam, hogy ilyen. Jó, hát most ezt nem lehet. Jó, hát gratulálunk Curtisnek. Minden elismerés. Beérett, gyorsan beérett a segnyalás. Ha valamikor most sokkal gyorsabban beérik, mert nagyobb szarban van a Fidesz, szóval nem kell évekig segget nyalni, most sokkal hamarabb be lehet jutni a zsíros bödening. Lehet, nekünk is ez kéne? Igen, és biztos jó doksi film, ahol valószínűleg fizetést kap érte a szereplő is, akire a doksi film készül, ezt inkább propaganda filmnek hívják. Viszont Németh Balázs óriási oknyomozását ezt nem tudtam kihagyni. Emlékeztek, amikor Magyar Péter egy sütit sütött? Nem csak egy sütit sütött, de micsoda véletlen, írja Németh Balázs oknyomozó újságíró. Az Igazság órai egyik nézője jelezte, ugye ezt a baromi nagy összefüggést, hogy Soros György is steril konyhás, kötényes képpel gyűjti a lájkokat, ugyanúgy, ahogy Magyar Péter. Ez divat most a haladó bal oldalon. Találtak Sorosról egy képet, ahol igazából nem is egy konyhába van. Mert... És nem is főzve süt, hanem fel van szolgálva. Igen, étel. Szóval valami hotelben. És kötény sincs rajta, szerintem az nem egy kötény. Nem, hanem az egy... nem kötény. Gyakorlatilag összekötötték, mert Soros György is étel közelébe volt. Egy tiszta, tiszta teremben. Nem úgy néz ki, mint a nem hát tudom. Inkább egy aula vagy. Vagy kinek egy... volt nem tiszta helye. A Jeszinek. Hát igen, egy igazi magyarnak olyan undorítom penetráns ronda konyhája van, mint a Jeszinek, és a Magyar Péter. De hogy ez Juci konyhája, nem a Magyar erre, erre tudnak. Ez az, így tudták összekötni Sorossal, hogy mindketten voltak egy helyen, ami nem mocskos és kaja van ott. Egy kész, lebukott a Magyar Péter. Szerintem na, hogy lehet ennyire erőködni, bazzeng? Írni, és akkor így jót nevetünk, és kitöröljük azt az üzenetet, vagy nem törődünk vele. De a Németh Balázs úgy látszik, azonnal lecsapott erre a kikeszthetetlen bizonyítékra, amit talált a Igazságóra egyik nézője. Meg se kérdőjelezte, hogy ez nem egy konyha, kettő, ez nem főzés, és három nincs rajta. Nézője, az ki az anyja volt, vagy az apja, ugye? A Bájer Zsolt apja volt, vagy anyja, vagy ki tudja. Ja, Istenem. De a kommentek se, hát, hogy mondjam. Úgy látszik már az komment szűrésre. Most ugye mindenki Kira, meg Judit, meg Giorgio a Facebookon, úgyhogy a komment szűrés az most lemarad mostanában a fideszes posztokról, és helyette párkapcsolati drámát játszanak ja, mögött. Hát amúgy más is láttam olyan propagandistát, aki olyan oknyomozást hajtott végre, hogy Magyar Péter, ugye amikor lecserélte a kereket, akkor ő így nagyon hosszan, mégsem volt kedvem olvasni, leírta, hogy ó, hát ilyen kerékcserével, tudod, ez a házmesterkedés ment, hogy azzal nem lehet elméletek menni nem tudom hány kilométer, de hogy hát, hogy a Magyar Péterek oda mentek, és az kicsit több kilométer volt, és akkor hogy van ez? Utána meg beraktak egy képet, egy régi képet, hogy igazából nem is Magyar Péter cserélte le a kerekét, hanem egy autómentő. Igaz, hogy más ruha volt a Magyar Péteren, úgyhogy valószínűleg az országjárás alatt már volt szükség. Azt hiszem azon a héten is mondta, hogy volt már, meg azt hiszem ez egy román rendszámos autómentő volt, hogy valószínűleg ez... ez a téma, ez mint hogyha minden részbe lőjön. Nem tudom, hogy most tegnap órában, vagy veled beszéltünk erről. De azt hiszem zseniális, hogy ennyire nem tudnak fogást tenni a Magyar Péteréken, vagyis hát ezek szerint ez a legnagyobb fogásuk, hogy kiszámolják, hogy több kilométert ment azzal a gumival, mint amennyit lehetett volna, de ő hogy közben berak egy képet, hogy de közben nem is ő cserélte ki az autó kerekét, miközben videó van róla, de közben a kép, amit berak, az nem is hiteles, mert ez valami régebbi kész. Tényleg erre fizetjük ezeket a propagandistákat, hogy Sorossal kössék össze egy ilyen kép miatt, hogy mindketten kaja van előttük, meg hogy mennyit mehetett, meg hogy tényleg ő cseréltek ki a kereket. Ádám, ezek fontos dolgok. Fontos dolgok, és mi is erről beszélünk éppen. Amúgy a Németh Balázsnak hát... néztem Facebookját, és ami olyasmi van, hogy a választásig minden nap mond egy pozitív Fidesz dolgot, amit csinált a Fidesz. Ezt majd egyszer végvihetjük egyébként, vagy majd elkezdem gyűjteni. Mert azt hiszem, te akartál csinálni műsort, hogy pozitív dolgok a Fideszben. Mert volt egy negatív, vagy sok negatív volt, volt egy videó, és akkor beszéltük, hogy kéne egy pozitív, és emlékszem, nem sok minden jutott eszembe, és én még a Redditen egy ilyen threadet is elindítottam, hogy a magyarság ott bevessem ebbe a munkába, és együtt kitaláljuk. Hát nem volt hosszú a lista. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez erre 150 okra. Ezt szerintem itt is az első, tessék. Autó, út és autópálya. 2010-ben csak 3, most pedig 11 autó, út, illetve autópálya éri el az országhatárt. 150 nap, 150 ok, minden napra egy indok. Jó, már nem tudom hány év, 40 évre titkosították ezeket? Pont a koncesziókat? Tegnap mesélte a Salgatárjánban egy ember, hogy hát nem sok pozitív dolgot hallottunk amúgy az ottani munkalehetőségekről, még ennekről, de hogy nincs közvetlen vonat Budapestre, Salgatárjánból. Ez furcsa, mert ugye kb. Minden Budapestre. Ott nincs. Uh-huh. Úgyhogy busszal kell menni, ha gyorsan akarsz. A vonat, a még kötött, két ciklus állam. Kötött pályás vonata nem lehet mit csinálni. Nem, az nem. Egyszerűen nem lehet közvetlenül eljutni Budapestre. Ki akarna Budapestre menni amúgy onnan? Hát meg mondta Lázár, hogy a magyar ember az autóval szeret járni. Hát főleg így, hogy nincs más opciója. Szeret a dugóban ülni, amikor a M7-es lezárják nyáron mindig. Valaki ezt még beszopja. Amúgy tényleg elképesztő, hogy vannak emberek, akik tényleg ilyen kifejezetten értelmes, de majd meglátjátok, szóval értelmes, diplomás emberek, és amikor Magyar Péter van, akkor az indexes kiszivárgott ChatGPT is, az persze, az tény, az így van, és így, tehát... De nem igaz amúgy, de hogy... Még nem mondta ki az, a bíróság. A bíróság, igen, azt majd azt mondja, hogy vélemény. De hogy nyilván, aki kicsit otthon van az internetben, hogy hogy működnek a dolgok, hogy utána néz, gondolkozik vagy egy kicsit. Nem csak az egyes nézi, ugye? Igen. Az nyilván baromság az egész, például. Látszik rajta. Se okuk nincs, se semmi. Az egész, ahogy kinéz, igénytelen, ismerjük az indexet, a históriát, minden, és az emberek meg... Hát te! Ilyenkor tényként, hogy mindennel kritikusak, de az index egy ChatGPT-vel írhat valami baromságot, és persze, hogy tény. Jó, de Ádám, ez tény. Nyilvánvalóan a propagandának a hatása. Hát igen, ahogy, ha te szomorú, is egész szomorú. Nap csak azt látnád, mert minden hírportál ugyanaz lenne, akkor neked is ez lenne a véleményed. Mert te is nem látnád ellenvéleményt, nem látnád azt, hogy igazából szomorú vagy. Senki nem mondaná azt, hogy lehet ez nem így van, és gondolkoznál el. Mi történt? Azt, hogy drogdílerért mentek, aha. De kis tigris, hát gondolom drogdíler is volt, de találtak egy kis tigrist is a Tiszafüredi házba. Tiszafüreden egy kis tigris? Ez a drogdíler, ez egy kemény. Ez ilyen Escobar stílóban volt, igen. Igen. Hallgassuk meg, hogy nyávog a kis tigris. Ez nem kis stílű. Amúgy ezt hogy lehet venni? Ez azért nem... Hát nem biztos, hogy legális utakon jár. Igen, egy drogdíler lehet, aha, illegális igen, úton igen. Szerezte be nem a tigrisét. Nem úgy, mint az ukránok, ugye, akik aha. Várják, hogy az EU-hoz csatlakozzanak az ukrán bűnözők. Amúgy meglepődnék, de amúgy kicsit aranyos. Hát nem, nagyon nem. Aranyos. Nagyon rendőrök megsimogathatják, vagy azért megharap ez? Szerintem ilyenkor nem kockáztatnak semmit, hanem hívják a... Mert azért csak meg lehet. Istenem, de aranyos, megértem. Nem mondjuk nem otthon tartásom. Hát nem értem meg, mert egy év múlva megeszi a család. Jó. Igen, egyszer csak... Szegény. Jaj, de aranyos! Nem, biztos az, hogy még simogatták, így, hogy ott sétálgatott. Ez amúgy elképesztő, hát az meg egy veszélyeztetett állat, és akkor van egy... Vagy szerez egy kis tigris vagy amit be is vegyük, Magyarországon. Amúgy ez hogy lehet? Hát, illegálba, gondolom. Lehet, hogy lehet, legálisan is lehet szerezni tigris? Nem hiszem. Hát ez állatkerteknek ilyen Amerikában, szaporítás részéről. Amerikában lehet, nem? Nem a Tysonnak van tigrise? Neki volt. Hát most már nem tudom, régen volt. Ugye volt a Tiger King, de azért nem. Ott is elég shady dolgok voltak, ha jól emlékszem, de én nem tudom, hogy ott mi a szabályozás. Hát igen, tényleg ezt etetni mondjuk, az tényleg drogdílernek kell lenni, hogy amúgy... Hát, a magyar árakkor... Meg ott azért nem baszakodsz egy drogdílerrel, bemész, és gondolom kifejlődött volna. Megfélemítés? Ja, hogy így rakd le a pénzt, és ott így simogasz közben egy óriási tigrist. Szerintem azt már, hogyha megnél, nem simogatja, de azért, amikor gyere, menjünk, sétáljunk, beszéljük meg a feltételeket, hogyha, és ott az nyilván nagyon veszélyes állatok, de hogyha valószínűleg gyerekkorától te neveled, akkor valószínűleg őt valószínűleg így is belefuthat abba, hogy megharapja, de hogy alapvetően azt gondolnám, hogy vagy a drogdíler azt gondolta, hogy mivel ő neveli föl, ezért őt nem fogja bántani. Én nem tudom, mire gondolt. Örülök, hogy a kis tigris jobb kezekbe fog kerülni, mint egy drogdíler. Én egyébként voltam tigrissel egy ketrecbe. Nagyjal, ráadásul. Miért? Van is kép, igen. Miért? Mert volt valami kiáltás, nem tudom, Budán, amikor apám vitt minket gyerekként, nem, hanem konkrétan be lehetett menni ilyen fotóra, meg egy simogatásra egy tigris mellé. És én is meg a nővéremet is beengedték. De az még a régen ilyeneket lehetett csinálni. Úgy igen, ez nem tudom, milyen szabályozás keretek voltak, gondolom nagyon megetették azt a tigris, vagy nem tudom, be volt nyugtatózva. Én emlékszem, hogy körülbelül 5 másodperc után én rájöttem, hogy ezt nem akarom csinálni, és kiszaladtam, vagy kikéreckedtem, de a nővéremnek van vele közös kép. Igen. Úgyhogy azt viszont irigylem tőle. vele. Mert ő idősebb volt, úgyhogy ő kibírta azt a, nem tudom, fél perc, egy percet, amíg lefotózták. Ja, hát az már valószínűleg nem legális ezeket megcsinálni. Benyugtató. Lehet, hogy egy drogdíler ez ütt minket, apám, nem tudom. Ja, és de hova viszik a kis tigrist ilyenkor? Melyik állatkertben? Hát ezt szerintem... Mert azért egy tigris, az még az állatkertekben is egy ilyen ritkoság. Esemény. Úgyhogy valószínűleg tudni fogjuk, hogy valamelyik állatkertnek lesz egy új kis tigrise. Van egy ilyen hálózat, eldöntik, hogy hova kell egy hím, egy nőstény, ahogy szaporítják, gondolom, és akkor... Vagy egyszer csak a pintér megjelenik egy kis tigrissel az egy parlamentben. Ilyen pórázol. Igen, és aztán így... Ilyen kurva, hogy mi az, ilyen bundával, magán meg egy ilyen nagy kalappal. Igen, és jön felé a simor, akkor csak mondja, és így, mint a izé, elkapja, igen, mint a Once Upon a Time in the Hollywoodban a kutya, így elkapja a simort. Hát figyelj már. Hát ki tudja, lehet április után már ilyen időket élünk majd. Ó, igen. Az lesz a törvény, hogy rájuk nem vonatkozik a törvény. Ide jutottunk, 2026 közbeszéde. Egy riporter egy elégségügyi államtitkát kérdez. Direkt szopatjuk a kisgyerekes családokat. Már nemrég egy választópolgárnak arról írt, hogy nem direkt szopatják a kisgyerekes családokat, ha nem direkt, akkor miért? Ugye ezt... Kurva jó. Mondják, hogy mi... szivatjuk a kisgyerekeket. Ezt ön írta egy messenger üzenetben, és erről ön is egyébként Facebook posztot tett közzé. Most eltetszik mindig kapni a mikrofont, ha olyat mondok, ami önnek nem tetszik? Nem, csak ezt hogyha... Fölvesszük? Segítsünk a 444-nek, hogy vissza tudják adni azt, amit... Felvesszük mi is, de akkor válaszol? Tehát ön... Aztán Takács, nem is akarom látni többet. A leg Takács. Lemondott már Takács? Vagy akkor nem, itt kikéri magának. Mi mondanék le? Ön szerint le kéne mondanom? Ez a kérdés, ez fantasztikus. Én fiatal voltam még, amikor ilyen parlamentális demokrácia volt, és itt ilyen koalíciók alakultak. Nem gondoltam, hogy ide eljut egyszer a közbeszéd, hogy így szopatásról van szó az államtitkárokkal. Hát nem tudom, hogy a píkje már megvolt. A kedvenc momentum, nem is tudom, ki volt talán, az is a Simor. Kormányinfon, amikor valami nagyon szürális az egész eleje. Segítsetek, volt egy nagyon vicces kérdés. Mindjárt majd a cseten segíteni. Én arra emlékszem, amikor a 444-es srác dopmen idézeteket olvasott fel a karácsonynak. A Isten, melyik volt? Úgy kezdődött az egész, hogy az egész ilyen... Mi a téma? Nem emlékszem, az a baj. Az a baj, hogy annyi dolog történik hetente a közéletben. Ja, igen. Ja. Az. Megvan. Megvan neked is? Most már igen, szokta a péniszét igazgatni, megkérdezték a Gulyás Gergelyt. Ott lefagyott ő is egy pillanatról. Akkor az volt a kedvenc momentumom kb. Idén. Az idén volt? Hát, nagyjából igen, már szerintem körülbelül. Nézzük, lassan meg lesz az egyéves évforduló a FASZ szakértő Deák Dánielnek. Igen, miniszter úrtól szeretném kérdezni, hogy előfordult-e már önnel, hogy nyilvánosan kellett megigazítani a péniszét? Én nem mittem el, és ez egy jogos kérdés. Nézd, hogy örülő is. Én is. Mindenki nevet amúgy. Igen. De Simon nem neve. Én így nem elégedett. Én nem elégedett. Már infón vagyunk, úgyhogy... Bizonyos szín alatt kérem, hogy tartsunk. De azt tudja, hogy miért kérdezem ezt? Na mindegy, ez volt a kedvencem. Peak comedy. Amúgy lehetne egy válogatást össze rakni, mondom, én azt hiszem. És ez nem, mikor volt? Ez egy éve volt? 2024 október. Több mint egy éve már. Több mint egy éve, azért hogy rohan az idő? De ez mi? A nyuszi motoroknak egy kis... Jaj. Kis üzé. Na. Ugyanis 2,8 milliárdos keretből osztják a bölcsikben a nyuszi motorokat. De nem csak arra van ez a keret, nem? Nem tudom, mert annyira azért nem osztja meg a kormányzat, hogy mire van. De egy milliárd. Ismerős ember neve felmerül itt. Balázsi Gyula cégeivel. Balázsi Gyula cégeivel. Ez egy polihisz. Tehát mindenhez ért ez az ember. Plakátok, reklám, és nyuszi motor beszerzés. Nem kommunikációval foglalkozik amúgy az a cég? Nem? Hát ez is kommunikáció, ugyanis úgy látom, hogy kampányra használják a nyuszi motorokat, és a Facebookon mindenki megosztja. De hát azért nekem, Ádám, ők bár loptak már eleget, de úgy látszik, még egy kicsi azért nem baj, ha jön. Aha, nem? Hát persze, mindig jól jön, hogyha főleg a gyerekeknek szánt keretből kell lopni, hát, mindig jól jön a zsebben még egy kis jó, de visszük a nyuszi motor! Látod, hát nézd, micsoda munkát végez, hiszen adófizetői pénzből nyuszi motorokat vettek a haveroktól. Ez az össz dolog, amit tudnak pózolni, az meg a kibaszott nyuszi motorokkal. Ezeknek kormányozni. Csak ne kérdezz meg, hogy miért is világítás meg fűtés abban a kibaszott János kórházban, mert akkor viszont úgy el leszek küldve a kurva anyádból, hogy ez ami hihetetlen. De nézd, hogy amúgy mi szakértők vagyunk. Igen. Miért? Mi már nagyon régóta csináljuk ezt, srácok. Négy ember itt kellett erre a napra, érted? Jaj, de vidámak. Hát visszük a nyoszi motort. Fejenként ezeknek a fizetése annyi, bazd meg, hogy egy napi fizetésükből kijönne 100 nyuszi motor, de bazd meg, ezeknek elment egy négy embernek is egy napja, meg még a fotósnak, meg minden, szóval, hogy valószínűleg... Sokkal többnek, mert az összes körzeti fideszes nyomorult ezzel. Tehát ez benne is van cikkben, hogy így még kampányolták ezt az egész. Ez volt a nagy ötlete az Orbán Balázsnak? A győzelmi terv? Hát meg ugye az indexes adó. Jó, de hogy ilyenkor nem érzik, hogy mondjuk költöttünk a nyuszi motorra, ami nem akarok rossz indulatú lenni, de ha van valami, ami minden óviban kurva sok van, az a nyuszi motor, szóval oké. Okay. És amúgy lehetett volna valami fejlesztőbb játékra is költeni, de ez már az akkor valamit át kellett. Hát azért mi az a mozgáskoordinációt biztos fejleszti egy nyuszi motorban. Rengeteg nyuszi motorban mindenhol. Nálad, ez az a Budába, lókköz, ez is van a Szent Buda. Tényleg, a nyuszi motor az a legolcsóbb szar, amit tényleg mindenhol ott hagynak a játszótereken is, meg minden. Attól függ, kinek olcsó, ugye? Valószínűleg, amikor Balázs Gyula cégén keresztül, akkor nem olyan olcsó. Akkor a prémium, okay. De hát nézd, ezek ilyen prémium kategóriás nyuszi motorok, 8 hengeres, gondolom. Nem tudom. Valószínűleg az emberek, akiknek erre szántak egy napot, hogy nyuszi motort visznek, visz egy nyuszi motort ott ez a nő, miközben a fotós meg az ő fizetése, az 30 nyuszi motor volt arra a napra. Szóval nem érzik ebben az iróniát, az egészet, hogy költünk arra, hogy a nyuszi motorokra 100 forintot, arra, hogy kivigyük 500-at. Na jó, amúgy én most itt számoltam egyet, mert itt valami olyasmi van, hogy ugye 2,8 milliárd, és 55 ezer gyerekhez jutnak el, hát azt elosztom akkor, most nem basztam egy nullát, akkor 50 ezer per nyuszi motor, az lehet. A Fidesznél? Még volt csak 50 ezer ször 55 ezer egyenlő. Hát ez faszi, ez 50 ezer per nyuszi motor. Hát akkor ezért csak egy ilyen 10-szeres szorzóval küldték. Jó, a nem mennyi a nyuszi motor? Hát én ilyen 8 ezer. Á, van itt 5 ezer forint. De volt 25 ezerért is, azt lehet a Balázs Gyula árulja. Nem, ez ilyen fából van. Aha. Na, itt van ez, na, hát igen, ez ilyen 6 ezer forint, hogyha ekkora nagy mennyiségben rendeled, akkor, de és még az áfát is lehet az állam le tudja szedni róla az áfát, szóval gyakorlatilag szerintem a legrosszabb esetben ez nekik 3, de valószínűleg 2 ezer forintba került. De még hogyha teljesen arról veszik, akkor is 10-szeres túlárazás történt. Biztos jó, más is költöttek, nem? Hát itt azért annyi van, hogy mi az? Jó, van a Balázs Gyula, miből minden vidéki bölcsődéből visznek a gyerekeknek szánt nyuszi motor pénzből. Nem, amúgy nem mondták meg csak annyit, hogy van egy 50 ezer gyerekhez jutnak az eszközök, és szerződés fenn van, a szerződés meg 2,8 milliárd. Amúgy az a baj, ugye, hogy az ember kalkulál mindenfélét, amikor átláthatatlan a rendszer. Hát igen. És látja előző példákat, hogy mennyi egy dologból biztos vagyok, hogy biztos, hogy loptak belőle. Ez sajnos, ez, mint ember, aki olvas híreket, sajnos... Loptak belőle, plusz kampányra használták, két legyet egy csapásra. Meg hát a számok nem hazudnak. Nézd, mennyi nyuszi motor. De mennyi műanyag. Ez agyok sok nyuszi. És mennyi medence van a Balázs Gyulának, meg Ferrari-ja? Ennyi 55 ezerből, vagy 50 ezerből lehetett volna olyan nyuszi motorokat, ami fából van, a környezetnek is jobb lett volna. Ne, de ez drága lett és... volna. De... Miből hát drága volna, lett volna, de még így is olcsóbb lett volna. Miből vette volna meg a Ferrari-ját a Balázs Gyula? Meg adta volna le a 10%-ot a... Na, nézd, Font Sándor más se hiányzott. Viszi az egy nyuszi motort. De megy a Telexnek szólni, hogy szóljanak, hogy hülyeséget számolt? Tilki Attila, most ne ugasson senki, nem csinál semmi. Fidesz, most mindenki hagyjon, nyuszi motorokat viszünk. Na hát jó van, Ádám, ezt is megtudtuk. Na hát, új napra virrattunk, még ebből is loptak. Valószínűleg. Meglepő. Ez csak egy, mi az, vélemény, ugye, hogyha a bíróság megtalál, akkor... Nem, nyugodtan jelentsenek fel a kérdezni. Nézzük, milyen bíróság tárgyalna az én ügyemet. Ugyanis voltak itt a héten ilyen kis apróságok. Igen. Igen, okay. Például rendszerhiba miatt elveszett Németh Szilárd alapítványa ellen intott 534 milliós per tárgyalási anyaga. Ó, Istenem, az, hogy örkény nem tudna ilyen országot írni. Tényleg. Azt hitted, hogy a választás előtt a CC rendszerhiba, pont amit a digitális irat megsemmisítőröd, nem tudom, milliárdokat költöttünk. De ez hogy lehetne kimagyarázni? Vagy hogy lehet ez kimagyarázni? Mi az, hogy elveszett a Németh Szili ellen a tárnak. Jó, hogy az történt, hogy elvileg most már kb. Mostanában decemberben ítélethozatal lett volna, ugyanis a sztori az, nem hogy... Nem emlékeznek az ítéletre? Nem, nem. Azt majd jó választás után, akkor ugye el lesz minden rendezve. Ki által az a kérdés? Mert ugye itt valami olyan sztori volt, hogy kapott Csepeli Birkózó Szövetség, Birkózó Klub kapott nagyon sok milliárd forintot, hogy ott a csarnokot csináljanak, ami ugye a Sziszihez tartozott. Aha. Azt csinálta a Sziszi, hogy közben összeveszett ott a helyi emberekkel, és ezért ezt a pénzt, ezt egy magánalapítvány csatornázta. Hát ahogy kell. És, illetve a Kozma... akkor az adópénzt csak átcsatornázta. Jó, volt ez a Kozma István Birkózó Akadémia élet, ez a csarnok, és a Csepeli Birkózó Klubnak meg ilyen rettentesen magas bérleti díjat határoztak meg, amit ők nem tudtak kifizetni, ezért ugye akinek építették ezt, ők nem tudtak beköltözni. Hát és közben hát ugye a Sziszék azért eltettek egy kicsit a magán mi a francia, magán... Van, amit nem loptak szét, mondjuk a német Sziszitől nem meglepő, jó? Igen. Igen, magán alapítványba becsatornázta. Hát ugye ez történt, és ugye most beperelte őket ez a Csepeli Klub, hogy amúgy faszi, nekem jár ez a pénz, hiszen én kaptam, csak ugye a Sziszék így elcsatornázták. Hát most lett volna ítélt hirdetés, de a videókamera, ami felveszi a tárgyalást, az 10 perc után megadta magát, és nem jó felvételeket csinált, Ádám, képzeld el. Aha. A fővárosi törvényszék azt írta, az eljáró bíró és a törvényszék elnöke minden lehetséges intézkedést megtett az elveszett felvétel felkutatása érdekében, de igyekezetük nem járt sikerrel. Akkor most újra tárgyalni? Hát ezt az utolsó tárgyást ezt újra kell csinálni, ugye az ítélet hirdetés előtt. Hálózati hiba történt. Töredékes maradt. Jó, a de akkor még nem veszett el az ügy igazából. Aha, hát nem az összes peranyag tűnt el, az azért már undorító lett volna, de hogy így ezzel azért a választás utánra el lehet tolni a hirdetést. Meg ahogy kiegészítés, hogy ennek örömére lehet, hogy peren kívüli meg egy egyezést próbálnak csinálni. Aha. Uh-huh. Nehogy még egyszer eltűnjön az a dolog. Ne kell mindig eltűnni a videófelvételnek. Külön pikantéria témájának, hogy a rezsi biztos, rezsi Szilárd, ugye a rezsi úr, azzal érvelt a magas bérleti díj mellett, hogy drága a rezsi. Hát ez van. Nem, hogy a bérleti díján külön, szóval úgy van, hogy van a bérleti díj, és a rezsi, az pluszba szokott lenni. Aha, hát úgy látszik, itt nem. Aha, itt nem. Jó, akkor ezt nem sikerült megoldani. És ha már bírósági ügyek... Ha már bírósági ügyek, és korrupció... Váratlan fordulat, Völner Pál Mátor újra ügyvédkedhet. Ez nagyon jó. Uh-huh. Ez megnyugtató, Ádám, hogy egy az utóbbi évek legnagyobb korrupciós botrányában érintett politikust, azt mondják, hogy hát mi lenne, hogyha amíg tart a tárgyalás, ami ugye gondolom 100 évig fog tartani, addig ugye Shuttle Siófokon nyaral, Völner pedig újra praktizált, mint ez úgy van, hogy ő ott a vádlottak padján, és aztán a következő tárgyalásnál már ügyvéd? Hát igen. Így átveszi az öltönyét, vagy ugyanabban, vagy csak átmegy, elkezdi védeni, és akkor megvédtem a védencemet, jó, akkor most leülök ide a vádlottak padjára, és mehet tovább a tárgyalás. Tényleg ez egész szürreális, nem? Igen, a kérelemben az egykori államtitkár arra hivatkozott, hogy az eljárás nagyon elhúzódik, hiszen még első fokú ítélet sem született. Azaz várhatóan akár 4-5 év is eltelhet, ameddig a bírósági jogerősen kimondja, hogy bűnöse vagy nem. Tehát akkor körülbelül ha 4-5 év innen, akkor olyan 6-7 év az, hogy videófelvételek, hangfelvételek vannak ezekről az emberekről, kiderüljön, hogy bűnöse vagy nem, addig nyugodtan praktizál, mint ügyvéd. Hogy lehet ennyire elhúzni ezeket? És ez még oké, hogyha mondjuk, nem tudom, árufeltöltő lenne, vagy bármi más egyébként. Hogy lehet valaki ügyvéd, miközben a vádlottak padján ül, basszus. Értem, hogy az ártatlanság vélelme, de itt azért egy politikusról van szó, akiről hangfelvételek vannak, hogy valószínűleg korrupten akkor újra praktizáson. Ez azért kétségbejtő számomra. Újabb nap a NER. Újabb nap a magyar igazságszolgáltatásban. Nincs mit tenni, sajnos. A helyi cégek, NER cégek és a egyház azért a segítségre sietett, és az van, hogy azzal a Völner beadványát Az egyház. Igen, mert az van, lapunk úgy tudja, hogy Völner beadványát két helyi, azaz Komárom-Esztergom megyei önkormányzat, több megyebeli vállalkozás és egy ottani református hittanoktató is megtámogatta azzal, hogy nekik őre van szükség, mint ügyvéd. Az ügyvédi törvény alapján ugyanakkor a státusz vissza kell állítani, hogyha a büntető ügyben eljáró bíróság, jelen esetben a fővárosi törvényszék úgy találja, hogy az egyéni érdeksérelem nagyobb, mint az ügyvédségbe vetett közbizalom rombolásának a veszélye, azáltal, hogy a vádlott ügyvéd újra praktizálhat. Tehát azt úgy döntöttek, hogy ennek az úrnak, aki ugye korrupt politikus is ügyvéd volt, nagyobb jogalapja van, hogy ő újra praktizálson, mint amennyit romolhat a renoméja a ügyvédi társadalomnak. Én ezzel nem értek egyet, de lehet, hogy ők jobban vágják, hogy hogy van. Azt mondanám, hogy az utóbbi évek legnagyobb korrupciós botrányának főszereplőjét én nem engedném vissza praktizálni, de én nem vagyok ügyvéd, úgyhogy... Kussolsz. Úgyhogy befogom a pofámat, igen, azonnal. Jó, van ez így. A Szöllő utcai balhé tovább gyűrűzik. Mi történt? Hát a HVG-nek valaki az ügyészségről ugyanis szivárogtatott, hogy jelenleg épp kiskorú, vagy hát akkoriban kiskorú áldozatok vallottak, hogy 14-15 éves korukban mi az Juhász Péter Pál, hát gyakorlatilag szexuálisan bántalmazta őket mindenféle tekintetben, tehát nem molesztálásról van szó, hanem rendesen erőszakról. Ugye ez az az ügy, amiben kiskorú áldozat nincsen. Ezt mondta a... Tudod, ki mondta még ezt? Orbán Viktor. Orbán Viktor bejegyzése szeptember 20. De utána elmondták, hogy már nem kiskorú azóta. Ugye? Nem, ugye az volt, hogy a jelentés akkoriban, amit ő tudott, a Tuzson Bence, az igaz. De Orbán Viktor viszont azt mondta, Szöllő utcai álhírbotrány. Kiskorú sértett nincs az igazgató börtönben. A kormány egyetlen tagja sem érintett, egyetlen miniszter becsületésehez sem férhet kétség. Mindegyikhez fér amúgy, oké. Okay. Aki pedig egy másik embert pedofil bűncselekményen vádol meg, minden alap is bizonyíték nélkül, a súlyosan meg kell büntetni, hát akkor ezek szerint ez a rész ez így kiesik, hiszen kiskorú gyerek, hát mármint egy gyerek nem lehet nem kiskorú, de azokat... Szóval kiderült, hogy itt van az Orbán Viktor ebben a bejegyzésében van, ami nem igaz, úgyhogy valószínűleg a többi sem. Hát egyedül az igaz, hát hogy... Attól félek. Egyedül az igaz, hogy az igazgató börtönben. Az igen. Elég hosszú, három... Ha a kiskorú sértett nincs, ezek szerint ez nem igaz, akkor... Már az álhírbotrány se igaz. Nehéz azt mondanom, hogy a kormány egyetlen tagja sem érintett, most már abban sem bízok annyira. Ugye, hát igen, a Tuzsonnak is két állítása volt, hogy kiskorú sértett nincs, és hogy politikus érintettség nincs. Az egyik az biztos hazugság. A másikat majd meglátjuk. Majd meglátjuk. Reméljük, hogy a kamera majd forog a bíróságon, meg az ügyészségem, illetve egyébként Dobrev Klára is bevetette magát, és ugye ő videóriportot csinál ezekkel a gyerekekkel, és ott vallottak. Hát elég súlyos dolgokat mondtak egyébként. Tehát a tanúk azt állították valomásukban, hogy az intézet korábbi igazgatója Juhász Péter pár molesztálta, majd orális szexre vette rá őket, egyikükkel közösült is. A lap azt írja, hogy az érintett fiúk 14-15 évesek voltak, amikor az intézet korábbi igazgatója erre kényszerítette őket, ez kiskorúnak számít szerintem. Egyik arról számolt be, hogy ajándékokat kapott, például márkás cipőt a szexért cseréből. Ez egy javítóintézetről van szó. Kormányzati kitüntetést kapott, és máig vezető pozícióban van az a Szöllő utcai nevelőnő, akire terhelő vallomást tett az egyik fiú. Á, hogy lehet, hogy mindig kitüntetés? Valahogy mindig, ki vannak tüntetve. Mindig. Ő volt az a, egyébként az a nevelő, vagy hát nem tudom, vezető pozícióban lévő nevelőnő. Ugye az egyik áldozat arról beszélt, hogy amikor egy nevelőnek elmondta, hogy mi történt vele, hogy megerőszakolták, akkor hát ez visszajutott a Juhász Péter Pálhoz, és akkor utána összeverték a nevelőintézetbe. Ugye, hát elvég a nevelőnők, vagy a nevelők felbújtották más ott lévő gyerekeket, hogy akkor verjék meg. Hát nem úgy érzem, hogy teljesen rendben van minden a gyermekvédelmi intézetekben. Szőlő utcai álhírbotrány. Nehéz bíznom már itt a államba vetett hidem, azt kezd megint. ez mindig visszatérünk, ugye, és ez azután különösen fura, hogy itt ugye a bíróságokról meg eltűnnek a videófelvételek, vagy hát rosszul jelennek meg. Ha épp nem a Rogán húzza ki a dolgokat. Hát igen, ugye van egy hangfelvétel, hogy a Rogán kiúzogat dolgot, de hát nem egy megbízható embertől van a hangfelvétel, hiszen csak az igazságügyi miniszter mondta. Ezt. Még az új igazságügyi miniszter jobb amúgy. Igen, a Tuzson Bence, igen, ő nagyon, hát ő meg azt mondta, hogy nincs fiatalkorú sértett, pedig van. Úgyhogy itt én úgy érzem, hogy mint hogyha az a kormány lódítana nekünk. Nem jó érzés, és amikor úgy látszik, hogy ez már olyan szintű ez a botrány, és annyira el van búrjánzva az erőszak és a abúzus, hogy ezt a rossz szót használjam, ezekben az intézményekben, hogy már az ügyészségnek is úgy látszik. Valahogy megtaláltak egy áldozatot, gratulálok nekik, végre jutottunk ide is. Mi lenne, hogyha még fontos lenne a kormánynak, hogy kiderüljenek a dolgok, akkor mennyi dolgot találnak? Igen, hát akkor lehet Tuzson Bencének a jelentése nem másfél oldal lenne, és nem arról lenne szó, hogy Rocker Zsolti megosztott egy Facebook bejegyzést, és hogy aki azt mondta, aki Zsolti bácsizott, azt az MI6 fizeti, vagy talán nem is őt, fogalmam sincs már, mi volt abban a jelentésben. Teljes lázállam, olyan volt, mintha Tuzson előtte egy gram vagy mi az, egy milliliter acidot beleöntött volna a szájába. Hát, de ezek szerint akkor igaz se volt. Vagy hát akkor igaz volt, ugye, mert ő sajnos nem járt utána. Elolvasta egyetlen cikket, amit talált, hogy felnőtteket futtatott, és akkor azt mondta, hogy amúgy megvagyok. Ugye egy igazságügyi miniszternek ilyen alaposan kell kivizsgálnia egy ilyen ügyet. Van ennek még szaftja egyébként, Ádám. Jaj. Két gyám is megerősíti, hogy már 10 éve jelentették a szexuális kizsákmányolás gyanúját. Ez a Szőlő utca. Ez régen volt. Az 10 éve volt, Ádám. Annyi időt nem lehet mit csinálni. De a Pintér nagyon nyomoz. Ugye most a rendőrség kinyomozza magát, hogy történt az, hogy jó, ez a Pintér azt mondja, én erőszakoltam meg egy... de tényleg, hát most engem hívtak ki? Mi vagyok én, bazd? Nem az én gyerekeim. Hát igazából senkinek sem, mert nem vettem a gyermekvédelmi intézetbe. Ádám, hagyd már Pintért, a gyermekvédelem szinted a belügyminisztériumhoz tartozik. Á, nem. Úgyhogy igen, szakértem, ebben biztos nem tartozik, csak kár, hogy ő felel érte. Ne felejtsük el elmondani, hogy a Juhász Péter Pált 2009-ben kirúgták ilyen visszaélések miatt ott, ahol dolgozott ilyen gyermekvédelembe, és a kétharmad után került vissza ezekbe a rendszerekbe. Hát nem néz ki jól ez sem, úgy. Hogy nem, a ez Fidesz, egy fura összefüggés. Fidesz így tusolja el, egy kicsit így mismásolja az ügyet, és nem néz ki jól, hogy már kirúgták egyszer, amiatt, hogy gyerekeket zaklatott, vagy erőszak. Ezért, és a Fidesz így is visszafogadta, és utána, amikor még egyszer kiderül, hogy megint csinálja, akkor meg így megy a mismásolás. Hát nem akkor 10 évig mindenki becsukta a szemét, eltűntek a rendőrségen, az ügyészségen. Nem, egy dolog történt azért, sok dolog, hát sok kitüntetés. Tehát a kitüntetés, azok az záporoztak, az M1-be meg tudták hívni ugye ezt az embert, folyamatosan műsorokat adni, hogy milyen jó ember. Ezek szerint annyira azért nem, mégse volt jó ember. És itt van ez a nemzeti baloldal, akiknek a gyerekek a legfontosabbak, és hogyha Magyar Péter kereket cserél, akkor olyan oknyomozást folytatnak, hogy vajon kereket cserélte, olyan oknyomozást folytatnak, hogy kirak egy főzős képet, hogy mi csillan meg, hogy túl tiszta a konyha ott, de ilyenkor, amikor gyermekeket megerőszakolnak, hol vannak ezek az emberek? Ádám, hát az Orbán Viktor megmondta, hogy Miszlikbe aprítja az összes ilyen embert, ugye? Ott az utcai harcos kijelentette ezt. Hát egyet legalább sikerült elkapni. Van még. Van még rengeteg. Tessék, de majd, nem ez érted, is mai. Nem érted, hogy a Magyar Péter lehet, hogy nem is ő főzött, vagy sütött? Tényleg, igen. Úgyhogy az nagyon tisztázott. Ne foglalkozzunk ezzel, mert ott azt tisztázni kéne, azt az ügyet. Azt az ügyet tisztázni kéne. Ezt 10 év alatt sem kell. Valahogy érdekes. Mindig, amikor ennyire feltűnően mások a prioritásai egy ki az a újságírónak. Az a srác, aki mondta, hogy most nem leleplezi a liberális pedofil hálózatot. Vele mi van? Ő nagyon a szívére vette ezt a gyermekvédelmi ügyet, elhallgatott mostanában. Most a Szőlő utca ügy az nem olyan fontos. Nem. Hát itt ez viszont nem Szőlő utca, ez egy Hűvösvölgyi intézetről van szó. Hát rettetes dolgokat mondtak a gyerekek gyámjuknak. Ugye olyan dolgokat, ami után végül a gyám az kiszedte onnan a gyereket. Hát figyelj, tudok idézni belőle. Az a baj, annyi mindent kiírtam, és szörnyű az egész. Hát Balázs néven hivatkoznak az egyik gyerekre, de ez nyilván egy álnév. Ugye ezeket a gyerekeket bántják, folyamatosan üvöltöznek velük, megalázzák. Vannak ilyen sztorik. A gyerekfelügyelő annyira feldődött, hogy Balázsra jár, torka szakadtából üvölteni kezdett vele, azzal fenyegett, hogy el fogja törni a kezét, majd végső indulatában közvetlenül közelről homlokon köpte Balázst, aki bepisilt. A gyámjelentés tartalmaz egy gyűjteményt olyan mondatokból, amelyekkel Balázs elmondása szerint a gyerekfelügyelő megalázó módon csicskáztatja a gyerekeket. A gyűjtemény így szól. Szedd fel azonnal az asztalról esett morzsákat az utolsó szemig a kezeddel. Ugorj, nyald le az asztalt, de azonnal. Gyere ide, és masszírozd meg a talpamat. Ha nem viselkedsz jól, akkor tenni fogok azért, hogy zárt intézetbe kerüljél, ahol majd lesz segbe kuki. Ezt mondta? Ezt mondta. Kutya geci. Atya Isten. Alig várom már, hogy elkerüljél innen, gondoskodom róla, hogy elvegyék tőled a családodat. Az utóbbi mondat arra utal, ugye, hogy ilyenkor el tudják szakítani a családjaival a kapcsolattartást. Úgyhogy ez... Még kéne nekik még két ciklus, hogy ezt rendbe tudják igen, tenni. Igen, még hát, hogy három, ez nehéz, ez már három is kell talán. És voltak ilyen visszaélések még, hogy ha valaki rosszul viselkedett, akkor az aulába zárták ki, és ott kell aludni a hideg. Be, vagy az ételt megvonták tőlük. A Balázs gyámja, miután széghallgatta, elment a gyermek otthon vezetőnek az irodájába, és hát ezt elmondta, hogy ha ez igaz, akkor az nem túl jó. A felügyelő, vagy hogy van, mert itt azt írják, hogy nem a gyám köpte le, hanem a felügyelő. Hát nem, a gyám az, aki a gyereket, ő védelmezi ebbe a sztoriba. Lehet rosszul fogalmaztam, hogy gyám az, akinek a gyerek ezt elmondta. A gyám ugye a gyerek érdekeit képviseli, tehát ő a hivatalos, tehát gyakorlatilag ő az, aki mint szülői jogokkal fel van vértezve, nem őt neveli, hanem gondolom kijár hozzá, és akkor neki számolt be erről. Tehát itt a gyám itt a jó ember, hogyha ez nem esett volna le, lehet, hogy annyira ömlesztve vannak a dolgok, hogy nem egyértelmű. Szóval a gyám bement az intézmény vezetőjéhez, és elmondta, hogy ezeket hallotta, és hogy ez nem túl jó. Ami ezután történt, az valami egészen szürreális szituáció volt a számomra akkor, és a mai napig is az maradt, írta a gyáma jelentésében. A vezető teljesen elvesztette az önuralmát, felállt a székéből, és rendkívül indulatosan közölte, hogy jobban teszi, ha most azonnal elviszi nem Balást, mert ő el fogja pusztítani a gyereket. Micsoda? Ja, hát a gyermekvédelmi intézményvezető hát, csak. Hál' Istennek, nem kritikus. Neki van kitüntetése? Inkább az a kérdés, hogy mennyi? Ha van, akkor valószínűleg bántalmazta is őket, ha nincs, akkor csak simán nagyon rossz szakember. Ja, Istenem, benne. Azt el kell mondani, hogy ugye ezek a gyerekek, ez nagyon rossz sorsú gyerekek. Az egyik rokona egyébként mondta, hogy azért el kell osztani kettővel, amit a gyerek mond. Vannak ilyen jelentések, hogy hajlamosak fellódítani. De ha amikor viszont így reagál egy utána, hogy elpusztítja. Igen, ez nem korrekt, és illetve utána több gyereket is kihallgattak, akiket a Balázs ugye megnevezett, hogy őket is bántotta, és mindegyik alátámasztotta, és ugyanilyen eseményekről számoltak be. Minden hárman olyan fizikai és érzelmi bántalmazásokról számoltak be, amelyeket a hűvösvölgyi gyerek otthonba szenvedtek el, vagy szenvedett el valamelyik társuk. Szidalmazás, megalázás, verbális erőszak, csoporttól való elkülönítés, veszélyeztetés, fizikai bántalmazás, étel megvonása, kapcsolattartás megvonása, fenyegetőzés. Ez egy budapesti gyerek otthon, tehát képzelheted, milyen lehet, nem tudom, Kelet-Magyarországon, vagy valahol tényleg ilyen elrejtettebb zugaiba az országnak, Ózd, ugye, ha már Zsolt bácsi ügyek vannak itt a levegőben. De nagyon jól működik, ugyanis a belső vizsgálatnak az a módszere, hogy nem azt vizsgálják, hogy amúgy megtörtént ez, hogy történtett, hanem hogy megtette mindent az intézmény, hogy javuljon. Tehát ugye magukat vizsgálják. Hát ahogy kell. Hát ilyen sztorik vannak, Ádám. Istenem. Most mi kell még, hogy ezt, hogy mindenkinek egyértelmű legyen, hogy ez nem egy nem túl keresztény, konzervatív, vagy legalábbis nem keresztény, az biztos. Két éve, vagy mikor derült ki a kegyelmi botrány, akkor azt kellett volna, mindent félredobnak, hogy ezt alapjaiban reformálják meg. Sajnos erre nem volt pénz. Libanonban tudtunk iskolákat csinálni, mondjuk legalább iskolákat csináltunk, nem tudom. Én valószínűleg nem csináltunk semmit, hanem ment ide is, meg oda is a két zsebbe igen, a pénz. Igen, az egy dolog. Valószínűleg igen, de hogy most is igazából meg se próbálták megoldani, de vittek nyuszi motorokat. Egyfő be kéne ismerni egy rendszernek, ami nem hajlandó elismerni, hogyha hibázik, szóval ez nem fér a rendszerbe, hogy el kéne ismerni, hogy akkor el kéne ismerni, amit nem tud, ami nincs, egyszerűen kódolva van a rendszerben, el kéne ismerni, hogy nem jól csináltak valamit. Ha el kéne ismerni, hogy 15 évig leszartak valamit, de annélkül meg nem lehet elkezdeni megcsinálni. Vagy pedig nyakig benne vannak egy csomó emberük ezekben az ügyekben, ami egy másik. Valószínűleg erről lett szó, jó. Már csak azért is úgy emlékezzünk vissza, mi volt 2 évvel ezelőtt? Egy kegyelmet adtak egy pedofil segítőnek. Ilyenkor azért arra következtet az ember, hogy itt tényleg a szálak valamennyire összekapcsolódhatnak, hiszen az miért volt? Hiszen összekapcsolódnak. Amúgy hát, többször kiderült, hogy a vásárhelyi az milyen szálon kapcsolódik a... Léva Janikóékhoz? Hát például. Aha. Igen, ott közel is van felcsúthoz egyébként Bicske. És ugye a vásárhelyről is 10 éve jöttek jelentések, vagy hát... Mázat, akik kitüntették őt. Utána, ugye miután a nevelők szóltak, hogy ez az ember, ez zaklatja a gyerekeket, utána az őket kitüntetni, és... Nem, ugye ez a kitüntetések így mennek? Úgy, ez zaklatta a gyerekeket? Akkor. És akkor... Hát úgy tűnik, igen. Bár ugye nem tudunk minden kitüntetetről, tehát ugye igazából egy dolgot tudunk, hogy bárkiről kiderül, hogy vert, mit tudom én, rosszul bánt a gyerekekkel, vagy éppen szexuálisan kihasználta, erőszakolt őket, akkor valamiért mindig kitüntetése van. Ez az összefüggés, ez már feltűnt nekem. Szerintem nektek is, meg mindenkinek ebbe az országba. Kegyetlen, szerintem tizedekkora dolgokkal is mondott már le kormány, és ezek meg még mindig attól kell félnünk, hogy 2/3 lesz. Ez elképesztő, mint hogyha Amerikában Epstein elindulna, félő, hogy megnyeri a választást. Igen, erősödne tavaly ősszel, ugye erősödik a Fidesz 1-2%-ot. Még egy dolgot ebből a sztoriból megjegyeznék. Intézkedési terv került előírásra. Felsorolt a Pest megyei kirendeltsége, az intézmények mivel nyújt segítséget az intézménynek. Ebben szerepel, szerveznek egy szakmaközi megbeszélést, a gyermekotthon munkatársai részt vehetnek többek között kommunikációs tréningen. Az volt a baj. Valamint egy gyermekjoga, gyermekjóga nevű képzésben is, amely relaxációs technikák elsajátítására. Ez is jön, hogy lesz egy külön szoba neki, és akkor egyedül kell bemennünk egy ilyen... És jogázhatnak egy matracon, igen. Istengaci. A Pest megyei SZGF kirendeltség megtalálta a megoldást. És gondolom, még azóta is az igazgató legalább? Az igazgató szerintem igen, hiszen ő csak megfenyegette a gyámot, hogy nem tudom, megölik a gyereket, aki csúnyákat mondott. Viszont a nevelő is egyébként ott van még, csak már gyerekekkel nem foglalkozhat. Ő jelenleg ugye most nem foglalkozhat, de ez visszamehetett. Ami ugye arra világít rá, és ez a jelentésben is benne van, hogy akkora a munkaerőhiány, hogy gyakorlatilag, nem tudom, a kaletát is fölvennék szerintem egy ilyen intézetbe, vagy nevelőnek. Szóval, hát az lesz a következő, igen. Nyilván hogy a magyarok lenyelték, ahogy szétlopják az országukat, és propagandát, és egymásnak uszítják az embereket, rettegésbe tartják, de hogy ezt is lenyelik, hogy a gyermekvédelmi intézetekbe falaznak gyakorlatilag az erőszaktevőknek, igen, pedofiloknak. Igen, ez úgy érzem, hogy a következő április tényleg már arról fog szólni, hogy már nem az van, hogy jaj, én ezt a gazdasági tervet adom, te meg ezt, hanem itt tényleg ez a végtelen borzalmas propagandával az, hogy győze ebben az országban a végtelen ostobaság és rossz indulat. Vagy még van esély arról, hogy egy kicsit normálisabb országban éljünk, vagy végleg elemészti ez a végtelen gonoszság, amit nem a Fidesz képvisel. Ez nem fog eljutni azokhoz, akik az egyes nézik. Az a 30-40 százalék, aki meg ugye a max szavazó, és hát vissza tudja mondani a paneleket, hogy Ursula, meg adóemelés, meg migráns, ugye ezeket bárhonnan előhúzzák a kalapból, bár egyébként szerintem tehát valakinek baja lenne az, és 100-ig elszámoljanak, de ezeket azonnal előhúzzák. Ezek a sztorik nem jutnak el hozzájuk. Talán még a kegyelmi botrány se jutott el sokakhoz, pedig az azért, az egy olyan botrány volt, ahol bele kellett majd bukni az egész kormánynak, nem csak a idióta Nováknak, meg a nyomorult Vargának. Hát ugye Hakapeszim a kifejű Balogh Zoltán azóta, mi a rákő? Minden. Püspök, vagy mi a faszom. Ugye hát a református egyháznak és a nyájnak ezúttal is gratulálok, hogy ezt az embert megtűrik maguk mellett. Tudom, hogy ez nem a hívő miért kibája, de én nem mennék el semmilyen református csak gyűlésre, és biztos, egy hogy egyházi ember, aki az Isten szolgálja, ja, hát felmentetett egy pedofil segítőt, hát ez hogy nem illik bele a tanításokba. Tehát bűnbocsánat, csak szerintem van olyan bűn, ami nem érdemel bocsánat. Igen, és meg csak ne kelljen leülni a büntetését se. Mi az, ne egy ilyen Priusza. Ja, ez fontos. Egyébként ugye Kándrének ugye azóta, ugye mikor volt ez, legalább 2 éve, az RTL felvette, hogy ugyanazt a bűn megismétli, cigit meg, pénzt meg, nem tudom, hell energiát. Azóta megint? Nem, hát akkor volt 1-2 éve, azt felvették, és ő azóta azzal a nyomozással semmi nincsen. Ugye néha megkérdezik, hogy amúgy hogy áll, és akkor még a tanúkat se hallgatták ki. Videófelvétel van arra, hogy megismétli azt a bűnt, amire elítélték, és amire kegyelmet kapott, és ez 2 éve sehogy nem áll ez az ügy. Hogy lehet ez? Hogy lehet ez? Szomorú. De figyelj, ne aggódj, mert jön a saláta törvény. Á, végre! Éjjel 2-kor droppolták. Igen? Persze, Ádám. Ugye az, hát hogy is van, kb. Az osztogatás van benne, vagy a KKV-k adómentesítése, de belerakták az ilyen gyermekvédelmi dolgokat is. És hogy megvédik ezzel a gyerekeket, vagy csak ilyen? Hát vannak benne jó dolgok, ugye ez a nevelőrendszer ott juttatást emelik, de például a Jámbor András felhívta a figyelmet arra, hogy a közalkalmazotti törvényhez képest kedvező bérrendszert vezessen be a szociális intézményekbe, ez van benne a törvénybe, ami viszont sajnos nem azt jelenti, amit ígértek, hogy 15%-os béremelék, hanem ez csak egy pótlék. Ugye a pótlék arról híres, hogy választásnál, meg amikor van, akkor lehet osztogatni, és utána el lehet venni, és akkor a fizetésed ugyanúgy kevesebb marad, de erről beszélhetnének ugye orvosok, nővérek, tanárok. Ezt ugye megkérdezte Jámbor, hogy van ez, mert nem erről volt szó, a kormány képviselő nem reagált. Nem itt reagált. Ez. Aha. Nem annyira lepődök meg, most erre nem volt pénz. Nyuszi motorok, vagy mi a faszom. Igen, motorok. A Balázs Gyurának nagyon szüksége volt egy új Porsche-ra, meg egy kis 10% leadóra a Tóninak valószínűleg. Az itt ismertetett módosításokat ott nem tárgyalhatják meg a képviselők. A Gazdasági Bizottság ezt a részét október 20-én fogalmazta meg, a Törvényalkotási Bizottság pedig december 3-án támogatta, és lényeges új pontokkal kiegészítette. Ez utóbbiakat a bizottság ülésén 10 órával küldték ki a hajnali 2-kor a tagoknak. A Jámbor András szerint ez nem így kéne működni, hiszen semmilyen társadalmi vitára nem volt lehetőség. Meg hát ugye gyakorlatilag valószínűleg csak elolvasni tudták, és hát esélyük se volt ezzel. Ja, és ugye minden szarral össze van, ugye a saláta törvény, minden szarral össze van hozva, úgyhogy ha nem szavazod meg, mert ugye benne van az, hogy mondjuk Orbán Viktor ellophasson még 1000 milliárd forintot, de az is benne van, hogy emeljük a nevelőknek a pótlékát, akkor ugye te pedofil. Tehát, hogy te egy baloldali politikus vagy, aki hát nem akarsz gyerekeknek jót. Igaz, hogy benne van, hogy Orbán Viktor ellophat 1000 milliárdot, de nincs benne, vagy hát más szavakkal, úgyhogy ez a saláta törvény sajátossága, hogy ugye összemosnak borzalmas rablásokat és jogállami leépítéseket, és olyan dolgokat, amivel utána lehet az ellenzéket támadni. Ez most már ezek nem olyan hatásosak, ezek a saláta törvények, mert most nincsen a Tisza ott, hogy utána őket ezzel támadják, hisz nincsenek a parlamentben. Szóval így... Ádám, most jár a vidéket. Szerinted Tisza baloldal. Parlament baloldal. Jó, jogos. Nem? Nem a Magyar Péteren kértek számon a nyugdíjat vidéken? Nem, vidék, hát hagyjál már, elmennék a keletibe bárhova, ugyan szörnyű, jobban félnék, mint amúgy a Salgótarján. Na és akkor vannak itt egyébként, hát így göngyölekként görgette magát mindig, amikor voltak ilyen hírek, ez szerintem az utóbbi egy hónap gyűjteménye. Tessék, személyremsértés miatt indult büntető eljárás a tanárának, aki 13 éves diákjának küldetett rendkívül intim fotót, az ugye a dick pic-et jelenti, ez egy ilyen eufemizmus a címbe. Én azt nem értem ennél, hogy ez miért személyem sértés, hogy egy 13 éves gyereknek elküldöd a faszodat, ráadásul tanárként, gondolom a saját diákjának, tehát itt azért kicsit szigorúbbra venném én. Nem tudom, hogy a törvényi alapja nincs meg ennek, de szerintem itt azért van egy olyan aláfelé rendelt viszony, hogy és ugye olyan szakmai, etikai vétség, ami ennél súlyosabb, mint az, hogy személyem sértés. A személyem sértés az, hogy én nem tudom, előveszem a faszomat az erdőbe, és odajön egy ember, és azt mondja, hogy mérjük messzen, az legyen személyem sértés. De az, hogy elküldesz egy dick pic-et a diákodnak, az ennél szerintem súlyosabb bűncselekménynek kéne legyen. Na hát, net. Most az ügyészség erre jutott. Ez nem volt a saját a törvénybe helyennek. Igen. A gyanú szerint diáklánnyal szexuális aktust létesítő a gyanú azt, hogy rányítottak. Igaz, iskola igazgató rágalmazásért perelt be két volt tanár. Ugye két volt tanár, aki feljelentette őt, hogy ez megtörtént. Aha. Volt-e az pofája, hogy miközben ugye zajlik az ő tárgyalása, hogy szexelt a diákjával, ő erre talált energiát, hogy beperelje azokat, akik őt feljelentették. Vagy hát ugye kiálltak amellett, hogy ez megtörtént. Hát ez csak gyanú. Bár... Hát az ártatlanság vélemény miatt gyanú, de hát ugye az, hogy rajta kapnak, az azért jó, hát így működik a törvénykezés. Mi volt még? Ó, hát ez igen, ez egy hónap az őtti, ugye összeült a Népjóléti Bizottság gyermekvédelmi ülése. Tudod, kik nem jelentek meg, Ádám? A fideszesek. A fideszesek igen, nem igen. Jelentek meg. Szegény nyomorult Fülöp Attilát odaküldték, ugye, hogy égesse a pofáját. Amúgy van videó. Hát ugye bement, konstatált, hogy nem cselekvőképes a bizottság, hiszen nincsen ott a, nem tudom, gondolom 50%, és kiment, és akkor elkezdtek üvöltözni, hogy nem szégyeled magadat, meg akkor álljál már meg. De ő mondta, hogy nem vagyunk elegen. Úgyhogy ugye működik a jogállam, működik a magyar állam, hiszen a Fidesz gáncsol bármit, ami neki kínos, ezért nem kell megtartani ezeket a színjátékokat. Hát jó. Gratulálunk Fülöp Attila, hát innen is a kurva anyádat neked. Egyik napról a másikban titokban eltüntették a 12 év leleplező értéki dokumentumot az ombudsmani hivatal honlapjáról. Ugye az átláthatósági törvény kormánya azért ilyenkor hajlamos. Hát ott is rendszerhiba volt. Rendszerhiba volt, igen. Rendszerhiba igen. Volt, amikor pont a kínos nevű dokumentum tűnt el. Ezek nyilvános dokumentumok, de hát ugye... Voltak. Most már nem nyilvánosak. Igen, ez mi? Ja, hát ez fantasztikus. Igen, kormányzati kérésre tiltotta le, nem tudom, hogy kormányzatnak miköze van ehhez, a YouTube-a Nancy ügyről szóló videót a feltöltőnél házkutatást tartottak, úgyhogy most amúgy vigyázzunk, hogy ezt szóba hozzuk, hiszen Rogán Antalról van szó, hogy ez egy régi ügy, a Nancy az egy prostituált volt, akit megöltek, és akkor voltak ilyen pletykák, hogy a Rogán járt hozzá, és volt egy ilyen videó, ahogy a Nancy édesapja arról beszél, hogy a Rogán az visszatérő vendége volt a Nancynek. Hát ezt a Szőlő utca után elkezdték, 10x éve fönn volt a YouTube-on, folyamatosan, de a Szőlő utcai botrány után elkezdték ezt letiltogatni, és a kormányzati kérésre. És utána elmentek házkutatást is tartani, ez 10 évig nem zavart senkit, de most hirtelen ez nagyon fontos lett, ugye? De hát ugye, mivel fönn van a interneten, fönn volt, ezért ha bárki kíváncsi rá, szerintem megtalálja. Hát igen, hiába ígért az Orbán kormány, nem kap idén 15 milliárd forint plusz pénz a magyarországi gyermekvédelem, ez azóta lehet változott, ez egy hónapos hír, ki tudja, azért ugye még jöhetnek saláta törvények. Na mi az utolsó? Hát egy kis színes. ezt ide raktam meg is, gyerekekről van szó. Már több mint két hónapja működik a bölcsőde, de fideszes politikusok most oda mentek, hogy átadják. Ez amúgy a politikusoknak a nagy perverzió átadni dolgokat. Meg kitüntetni pedofilokat. Múltkor is láttam, hogy átadtak egy pár száz méteres útszakaszt. Dolgozunk rajta, Ádám. Ja, hát már ha valami van, mit átadni. Sajnos mostában a pénz az annyira nincs, úgyhogy inkább már csak ígérgetni tudnak, hogy majd dolgozunk rajta, vagy még két ciklus az kell, hogy tudjunk elgondolkozni azon, hogy dolgozunk. Az a baj, hogy dolgoztak rajta, csak nem jó. Dolgozunk azon, hogy mindenféle bizonyítékot és összefüggés valahogy elkenjünk. Hát igen. Úgyhogy ez a gyerekvédelem jelenlegi állása, Ádám, Magyarországon. Hát ez szerintem... A családok védelme. Nem direkt szopatjuk a kisgyerekes igen, családokat. Ez igazából még négy ciklus kéne szerintem, hogy rendben rakják. Szavazzuk meg, hát ha... Én mindenképp arra szavaznék, akik ugye egy pedofil segítőnek kegyelmet osztogattak. Hát szerintem ők fognak rendet rakni a gyermekvédelem. Én biztos vagyok benne, igen. Bízzuk rájuk. Olyan jó látással rendelkeznek, hogy minden pedofilt kitüntettek, úgy látszik az országba, és sikerült ilyen nevelőintézetek élére állítani őket. Hiába 5-10-15 éve mindenféle nevelő bejelentést tett, hát olyankor azért sikerült kiküldeni az álrendőröket, hogy áltitoktartást aláírassanak. Nem hiszem, hogy a rendőrök meg fogják találni azt, aki ezt csinálta. Ugye, vizsgáljuk ki magunkat, az mindig jól szokott menni. Kórházakban fűtés nincs, a MÁV az le van rohadva, szét van lopva, a gyermekvédelemben védelem nincs. Nem, hogy nincs védelem, hanem konkrétan kihasználják és szexuálisan zaklatják, erőszakolják a gyerekeket. Iskolában tanár nincs, és akkor ez minden a Brüsszel hibája, nem az állami, ami a Kollár Kinga, kitünteti ezeket az embereket, és szétlopja az egész költségvetést. Nem tudom, ha valaki még nem látja az összefüggéseket, ott aztán tényleg nehéz lesz itt felnyitni ezeket a szemeket, de... Ha ez nem elég arra, hogy a Fidesz erősödjön ősszel, akkor semmi el nem. Úgy látszik, elég volt, hiszen kijött a Tisza adóemelési terve, ami ugye egy nem létező dolog. Igen, szomorú. De cserében minden mást. Illetve ugye ma bejelentette Viktor, hogy 11%-kal emeljük a minimálbért. Igaz, igen, hogy 3 éve nem nő a gazdaság, úgyhogy ezt majd ugye termelje ki a igen. Hát majd kirúgnak pár ember. Öreg Viktor, ugye, aki más faszával veri a csalánt, általában a cégekével, meg ugye a dolgozó állampolgárokéval. Igen, hát termeljék egy cég, aki ugye úgy fog kitömelni, hogy eddig 10 ember dolgozott egy taszkon, akkor most már 9 fogja ugyanazt csinálni. Jó munkát mindenkinek jövőre. Boldog karácsonyt, boldog ahogy karácsony. Mondaná Orbán Viktor, nektek is kellemes ünnepeket. Holnap más lesz. Rége óta volt már vidám napunk, és lehet, hogy egy ilyen videó után, mint a mai, ránk fér egy kis vidám péntek, úgyhogy reméljük, hogy olyan az is létrejöhet. Dolgozunk az ügyön. Dolgozunk rajta. Igen, hétvégén meg jön Világjegy, meg fókuszcsoport epizód is, sőt, nem köszi is. Szóval rengeteg fantasztikus videónk jön, és holnap, hát most mit mondjak? A műsor itt lesz. Jól van, ez így. Ismét jelentkezik. A kérdés már csak az, hogy ti jelentkeztek?